yonente yi di wëllërenteeg moom di jaayalteeg moom ca la mu leen jox ci ay téere ak xam-xamu nubuwa ne leen sama yonent su ñëwee dëggal li ngeen andi na ngeen ma warlul ne da ngeen ko gëm te da ngeen ko dimbali ndax nangu ngeen. yonente yi ne waawaaw nangu nanu. yàlla ne ndax nangu ngeen te jël ngeen sama kóllare ci loolu. ñu ne waawaaw nangu nanu. mu ne kon nag seere leen man yàlla man tam bokk naa ci seere yi. képp ku dëddu lii nag gannaaw bi ñooñe ñooy say-say sa. loolu moo tax ba yonente bu nekk yonente bu mos a ñëw rek Ibrahima Moussa nu nga yonente bu mos a ñëw rek xam na sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xam na turam xam na melokaanam xamal na ko aw xeetam wax na leen ni bu ñëwee nañ ko toppi ci dimbali ko ndegam fekk ngeen jamonoom amul exception yonente yépp yépp a ko dénk seen i xeet. chrétien yi lànk tey di dem ci rajo bi rajo bu nga xam ne bii jullit ña ko moom mbooloo ma ko moom 95% ay musulman lañu. chrétien yi mëtuñu 5% ci Sénégal. ñu ne réew mi réewum démocratie la alquran di tereku askan doom ci yàlla ñuy ay jullit ñu war a respecté suñuy yëgukaay ak suñu ngëm-ngëm bis bu nekk ñuy bàyyi chrétien yi ñuy dem ci suñu rajo bi dem suñu télévision bi di wax Issa doomi yàlla Issa doomi yàlla yàlla ne na kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. wax nañu wax ju rëy dañuy fen rek yàlla jombante nag dem doom. Issa moomu ñuy toral chrétien yi dañoo jaarul ci ndigalam waaye neewoon na leen am na kuy ñëw kuy juddoo tihaama di dëkk tegtal leen dëkk ba wax leen ay melokaanam ba àgg ci tur wa am na ci évangile yi bu ñuy nëbb boo xam ne turu sayidna Mouhamad ma nga sa sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee na ngeen ko gëm te ànd ak moom suñ borom yàlla nettali na ko sax ci suratu saff. suratu saff mooy juróom-benneel bu fukk ak benn ci saari alquran yi mu ne wa id qaala isa bnu maryama yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min attawra wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad falamma jaahum bilbayinaati qaaluu haada sixrun mubin. aaya juróom-benneel saa borom yàlla nee na keroog ba Issa ibnu Maryam di wax ak banu Israil ni ko gëm naan leen yéen banu Israil man day ab yonent laa bu ñëw ci yéen dëggal li ma fi jiitu woon ci tawra waaye di leen yëgal tam xibaar bu neex mooy ab yonent a ngi ñëw boo xam ne Ahmad lay tudd bu ñëwee nag war ngeen ko gëm ànd ak moom saa borom yàlla nee na ba yonent bi ñëwee gaañal lànk ne mbir mi ak rëy rek la ne mbir mi ak njabar rek la ak njabar rek la te fekk ak rëy dong moo leen ci te dugg laa bugg a wax loolu moo tax ba sunu sang bi sunu soppe bi sunu yonent bi sayyiduna Muhammadin salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mooy yonent yi te it mooy seen sang te itam mooy yonent nit ñi ñëpp ña ko jiitu ak ña bokk ak moom jamono ak ña ko mujj te itam mooy yonentu àdduna bi bépp. loola nit ñi xam nañ ko mala yeeg bàyyi may xam nañ ko te ñoom nangu nañu ñoom ñëpp te itam doj yi jamaadaat yi ni ki dojee yi nga xam ne amuñu bakkar ak garab yi nangu nañ ko xam nañ ko ñi nar a mucc ci nit ñi ak jinne yi ci mbugalum yàlla yi nangu nañu ab yonentam xam nañ ko mboolem àdduna ba ci yi amul bakkan ak mala yi nga xam ne am nañu bakkan waaye amuñu ruu ñoom ñëpp xam nañu te nangu nañu ne sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni te dañ ko màggal lool te dañ koy topp lool te loolu faw ma joxe ci ay misaal ndax su ma leen nee mala borom lu amul bakkan gëm ne sayidina Mouhamad mu jaaxal leen su ma leen nee loo xam ne lii amul bakkan maanaam amul xel gëm ne sayidina Mouhamad mu jaaxal leen, waaye dinaa leen ci jox ay misaal. Te bu leen yaakaar ne li may wax ci ay misaal, bu leen yaakaar ne maa ko imaginé rek ràbb ko. At yële passé bi ma fiy def islam ak jigéen, jigéen ci islam, te amoon ay féministe yu laxasaayo woon gemb ñëw ne dañuy dugg ci débat yi, dañuy daaneel islam, xanaa dañoo ñemewut, ñu wàcc ko ndànk daw. Dégg naa ba may wax ñu ne day wax rek, lu ko neex lay wax ca fa ñu toog. Waaye bu leen yaakaar ne mukk dem lii ma leen di bëgg a wax ak li ñuy day waar am na ci lenn loo xam ne sawam xela ko rabb, wala ay nit ñu gëm sayidina Muhammad bëgg ko mbëggeel gu ëpp ñoo ko rabb, déedéet li may bëgg a wax lenn lu ci nekk ab xew-xew la, événement historique la bu amoon mbooloo mu bari ci nit ñi fekke ko, gis ko, dégg ko, enregistré na ko ci histoire. Ay nit ñu wóor ñu am méthode ci ñi dune bind histoire, bind ko. Ay historien yu nga xam ne ñoom bu ñuy bind histoire dara intéressé wu leen ci lu dul la xew, nañ ko nettali na mu xewe. Loolu moo di mandute ci bind taarix ak histoire, ñoom noonu lañ doon binde. Ba noppi nag wutal ko ay régal ak ay yoon, wutal ko ay chart. Balaa ñuy nangu benn xibaar ci histoire am na ay chart yu diis yuñ ca teg. Loola ñu tëralal ko ab science islamique bu ñuy wax ulumul hadith wa mustalahuhu, muy ab science bu nga xam ne occidentaux yi ci jamono yuñ toll soxla nañ ko lool. Soxla woon nañu science boobu lool, jullit ñaa ngi ko yor ci seen i téere, waaye jullit ñii ñu bari ci ñoom xamuñu ne sax science boobu am na. Nan la ñuy def ba bind histoire dina fekkewut mu wér? Am na science islamique bu ko wutal ay règle yu jub yoo xam ne lu ca jaar bépp xibaar buñ la jox, bépp xew-xewu histoire wala yu ne yonte bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg a xam dëgg la am du dëgg, man nga cee xam lu wér lu dul dañ. Te xam-xam boobu tubaab yi soxla nañ ko, communiste yi soxla nañ ko, mboolem borom xam-xam yi ci kaw suuf dañ koo soxla, su fekkoon ni bëgg nañoo bind histoire bind gu leer. Waaye nag yàq mbir mi mooy tubaab moom xamutug leer lëndëm la bëgg. Ñoom seen principe mooy laysa taarixu maa kaan walakin maa chaa al muarrixu an yakuun. Ñoom neenañu histoire du mooy la amoon, kenn du fekk la am nga di ko nettali, dangay seet la nga bëggoon mu am nga nettali ko. Moo tax man li may jàng ci histoire su ma yëree bindkat bi ndagam bokkul ci suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom laay wax ne ñoom dañoo maandute jub. Su ma yëree bindkat bi muy ku jeexeetulu ci tubaab bi yàlla tere muy ab tubaab daal dinay ñàkk kóolute fenn rek. Dañuy jël histoire def ko instrument jumtuwaay di ko xeexe ab idée wala ab idéologie, di ko taxawale ab idée wala ab idéologie, di yàq ci réew mi rek, di yàq ci adduna bi rek. Loolu rek la fi tubaab yi nekk. Ñun nag suñuy historien sa faan ba la ñu def. Ñoom islam moo sellal seeni xol, sellal seeni conscience, raxas ko ba mu set, saxal ci seen xol ni mboolem li nit di wax wala mu di ko def ci adduna ay malaakaan koy bind ngir bu ëllëgee ñu xisaab ko ko. Bépp historien buy bind ci histoire ma ngay xalaat fen ca, di xalaat la sayidina Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen moytu fen, ndax fen day yóbbu nit ci lu bon, te lu bon day yóbbu nit safara, te nit du deñ di fen di fen di fen ba mujj yàlla wax malaakay ne bind leen ko ci li su fenkat yi. Kon nag ñun suñuy bindkati taarix, suñuy bindkati histoire ñoom dañoo bind bind mu set, bind bi dëgg gu wér. Nañ joxe nag ay misaal yuy wone ne ay mala yu amul xel ak ay yëf yoo xam ne amuñu sax bakkan xam na ñu ne sayidina Muhammad yonent la, te it nangu nañ ko. Loola nit ñi ñoom am na ñu wax ne waaw, am na ñu wax ni déedéet, waaye la waral déedéet ji moo di sama borom yàlla moom dafa bind nit, jox ko xel ak xamukaay jox ko ay force, jox ko nag liberté de choix, ndax li muy def mu def ko librement ngir bu ëllëgee mu jëf lu ko tax a yeyoo àjjana wala lu ko tax a dem safara. Yàlla na yàlla mu safara. Misaal may njëkk a joxe mooy aw doj wu daan nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hadis boo xam ne Muslim nattali na ko. Su ngeen demee ca Muslim, téere bu ñuy wax Sahihul Muslim, te téere la bu nga xam ne hadis yépp fa wér ya te nekk. Bu ngeen demee da ngeen fa fekk hadis bi, fekk Muslim wax ne diwa ma ko wax, diw moomee, diwa kone, diw nee na diwa kone, diw nee na diw ci saxaaba yi moo kone, moo dégg yonent bi mu ne. Te kat Muslim dafa wut ay charte, ay condition, condition yu diis. Su fekkee ne bi ci Muslim ni mu tëralee ay maanaam ni mu tëralee science ulumul hadith mustalahuhu, su ma bëggee nettali lu jóge ci Cheikh Omar Fouti man Abdaji Touré te bokk mag Cheikh Omar Fouti jamono, su ma jëkkee jékki ne Cheikh Omar Fouti nee na rek waram fànn gi dañuy bañ dañ naan déedéet ba nag xonq coy nga fekk woo jamono Cheikh Omar Fouti ana ku ko dégg. Bu ko defee ma ni leen sëñ Hadi Touré moo ma ne Alhaji Malik si nee na ko, Alpha Mayoro nee na, Cheikh Omar nee na, juróomi nit a ngoog ñu tàmbali di sàgg juróom ñooñu kenn par kenn, ñoom faalewuñu juddu Alhaji Malik wala Alhaji Adi, faalewuñu ab xam-xamam, faalewuñu prestige am. Li ñu seet mooy lu tal nan la am ci wér ak dëggu. Ndax ku maandu la woon wala daana fen léeg-léeg, ndax ku jub la woon. Imam Bukhari mos naa dem di jëli benn hadis ci dëkk, ñu dégg ne dëkk sàngam ab hadis a nga fa, mu war gëleemam di dem di dem di dem ba àgg ca dëkk ba laaj ca sëriñ bi yore hadis bi, ñu ne ko sëriñ bi gëleemam dafa rëcc mu ngi ci gannaaw kër gi da koy jàpp. Bukhari génn fekk sëriñ ba di jàpp gëleem ga yor ndab ndab li dara nekku ci, mu di ko tàllal gëleem gi di ko wax kor kor kor am am, ndax bëgg gëleem gi yaakaar ne ndab li ñama ci nekk gëleem ga itam loolu la yaakaar. Gëleem ga waaxu si wut si borom gëleem gi, wut si ndab li naka mu àgg si ca ndab la. Borom gëleem ga jàpp ci buum gi la mu soxla woon am na ko, waaye ndax fenit gëleem gi ndab li lu ci ne. Bukhari ñu xool dafa daal di dëpp ne koy fenal gëleemam wóolu ma ko ci wax yonent bi. Noonu la sunu historien mel, noonu la sunu bindikat mel ci sàmmanteeg li ñuy wax mu am ay tegtal yu wér. Te loolu bu ñuy wax taarifu al hadithu sahih, loolu mooy kii bu njëkk bi. Waaye des na yeneen, des na yeneen dem ci bañ a sorti, loolu taxumaa jóg. Waaye Muslim, Muslim ak Ahmad kenn ku ci nag andi na hadis bu jóge ci sahaaba bu ñuy wax Jabir ibnu Samura. Ku ci bëgg a xam diggante Muslim ak Jabir ñi fi nekk kana kana, demal ci Sahih Muslim. Ridaalete nag am na benn fànnu xam-xam bu ñuy wax ilmu rijal, am na ay téere nga dem ca téere yooya seet ña ca nekk ci ñu bokk ci ñi Muslim andi. ala kulli xaal Jabir ab sahaaba la, nee na qaala rasulu sal allahu alayhi wa sallam inni la aarifu xajaran kaana yusallimu alayya qabla an ubaasa inni la aarifuhu al aan. Yonent bi nee na xam naa aw doj woo xam ne xatta biñ ma yónneegul di ma nekkagul yonent fu mu ko mas a romb mu nuyu ma assalaamu alayka ya rasul allah. Aw doj laa wax gaani. ñaareel ba mooy ak till. Imam Ahmad solo na ci musnadam jële ci Abi Saïd al Khidri mu ne rada dhi'bu ala shatin fa akhadaha فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي فقال يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق أبو سعيد كسحب إلى بوكنانا دفع أنباء النبي السم أكتل نوفك قتم nena sam bi diko dak diko dak diko dak ba jot ko nangu gatt ba door ko pad door ko yet nangu gatt ba bam ko nango dafa yakaron ne tilga day daw waye sam bi nena tilga dana ciup jonkan wax ak mom ne ko ay do ragal yalla aw wursaguma yalla wursagal nga diko nangu ne tilga ko wax lol sam bi ne mo way mom damay job me way tilguy wax ni nit tilgu nako ah bola la lo jaxale kay ma wax la lu ko gëna day wa muhammad nit la te mi ngi wax nit ni xibaari mbolam ni fi jitu won tilgu sax xamna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñettel ba an-nasa'i ak ahmad ño jele ci anas ibn malik ñu ne kana ahlu bayt min al-ansar lahum rajulun لهم جمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقال الأنصار إنه صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال ليس عليه منه بأس فلما نظر الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها نسائك أحمد نوهني أنس ابن مالك رضي الله عنه في صحابة إلى نانا دفأم ينمت عن صاري يذكرت مدينة ño xane ben bis sen gelem dafa bañ gelem ga dafa daan liggey di roti mu xey rek ben bis lank ne ko ko jégué mu ray la wa kër ga jëm jëm gelem gi daal melna ku dang rek ku ko jégué rek mu siñ fang fa sa yene ray yalla dogal ñu net li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne len ana gelem ga nan dem daal di jog and ak ñen ci sahaba yi ñu dem ba ca kër ga ñu am dem ba ca tol ya ba ca fa gelem ga nek bañu démé gëlem ga nga ci ruq ci tol ba mer lol yonent bi bëgg waax wuti gëlem ga wa tol ba ne ko dess ya rasulallah bokay jégué mu lay song wattu ko mëne len duma def dara yonent bi waax wuti gëlem gi da ko gëlem gi gisé da na ñok kat jop ñew ba jup yonent bi dal koy sujjotal yonent bi japp ci kawari bob bi wamat ko geleem di noy noy go xane musuko noy bañ ko tambale ligelo ba legi yonent bi wamat ko ba fam do ligeye mu duggal ko ci ligey geleem bi dafa xam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa dem ba diko sujjota sahaba yi bëgg ci qiyas ludul nona ñu nako ya rasulullah ndegam geleem yi nga xamne mala yi nga xamne amuñu xel sax ndegam ñolo wa ñolay sujjotal kay xana ñun ni nga xamna ay nit lañu no gëna ye ci sujjotal la téñu lay sujjotal yëneent bi ne leen dedet nit warta sujjotal nit dedet nit warta sujjotal nit la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar dedet nit warta sujjotal nit su fa kon ne jaadu na nit di sujjotal nit kon digeen lay sante musu jotal dekeeram ngir ak dekeeram ni mu reey ci mom kon xana noy weddi waye mala yi ak jamaada bi ñom ñepp gëm nañu nongu nañu risalatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam man na no setlu ci ris ci yonentu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mbir yu ko wutale ak diine yu ko fi jitu won bi ci ñek modi gannaaw bu ñu yonne yonentu bi sallallahu alaihi wasallam yonentu bi nekkando wu fi akub yonentu te gannaawam ab yonentu bi ñew yonentu da ko wax ana al-aqib la nabiyya ba'di ma mujjon ci yonentu yonentu do am sama gannaaw batay al-qur'an suñu borom yalla wax ko ci suratul ahzab fa na wéré li sar ak ñet ci aya bu ñeen fukel mune ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin mune muhammad du bayu kenn ci seen gañi waye muhammad limu doon moy yonent bi yalla la tay ki mujjon ci ñi yoon detaay diina ji nga xamne mom la sayyidna muhammad andi sallallahu alaihi wasallam te doon nañu garde ci kamil bi ni jang bis bu nek te la koy firi di jëfi sayyidna muhammad ak waxam detaay yoyé moy diiné ji teet amul ben référence buñ mëna xamé detaay yoyé ludul ñaari yef alquran ak sunna sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam diiné joji moy diiné ji nga xamné mom la yalla waral ci nit ñi ñepp la ko tambalé ci fañu yoni sayyidna muhammad ba ci beuf fi adni tuké ne ci ñepp nek tayitam ku nek ci jenen diiné yalla dula ko nangul mbolem diiné yi waccan bay ko kaw asaman alquran nasax akhal na len islam nasaxal na len liñu wax ay diiné yu bari amul jenn diiné moy deug moy diiné islam batay man na seblu ne diiné islam bi mu ñëwé dafa jël dunduk doomu adama andi ci ay teralin yenn saay mu andi ay detaay yenn saay tam mu def ijmal manam mu teunk andi ay grande ligne waye taxul nak mu bayyi benn domaine ci domaine yi dundu doomu adama muy ci vie individuelle di ci fat ci bir famille bi di ci bir société bi mbolam domaine yi dundu doomu adama muy vie spirituelle di dundu moral di vie intellectuelle vie culturelle ba ci art ba ci métier yi ba ci nuñu wara joxe doxale économie nuñu wara doxale politique lolou lepp nan lañu wara société wara doxé nan la tribunaux yi wara atté lolou lepp dañ ko wara jëlé ci alcorane ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam luñ ci andi ra war nañ ko dendal ak mom ba mu deppo ak mom ñu dor ko wara jëfé budul lolou du dagan tayitam wepp jaar wepp yoonu ñu jaar budul wi yalla du ko nangu tayit yalla du nangu ko xajale diine ji dafa bari ñu nga xamné dañu japp né li ñuy tuddé arkanul islam manam ponki diine ji les 5 piliers de l'islam ñu koy wax dañu japp né lolou moy diine ji ñaari baati téré yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah taxawal ben ñaar moy taxawal julli ñettal moy asaka ñettal moy koor juromel moy ajmakka li du moy ponkiyé ponk yoy nga xane moy piliers yi dafa am yaakaade diine islam fofu la tambalé fofu la yam serign bi da wara tok ca darba rewmi mu baye ko ak ña jangi won tugal ñu diko jaarale ci yoonu nasaran am ñu nga xamne loolu lañuy yaakar pay mi dara neeku ci bank yi mo fi mëna ne waye ñi bëgg fa islam teñku ko ci juroomi pile dina leen laaj ku ci fabon arch ku waxtaano nak architecte wala am entrepreneur ne ko dama bëgg kër mu defal la ay calcul ne jox ma 10 million mo defal kër gi nga wagn 10 million tek ci loxom mu dem taxawalal le pile ye yenu kër ga ñew na la kër ga ni nga dem tek fa ay pile kesse amul mur amul xabi ci kaw amul ay bunt frontière dikul lampe lo ca don gañu lo fay wax da nga nangu ñi bëgg yamale islam ci les 5 piliers lolu mo sen misal islam système de vie la terelinu dund la bayinul doomu adama lenn ndara du won nako yoon wam ca wara jaar dan mu detaillé ko wala mu teunk ko ngir mbay ci xel lu meuna évoluer tayitam islam du nangu nga jël li bayyi li ki bëgg jël le sanctifier li ci dess mu bayiko islam du nangu motax sun borom yalla di wax ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nako wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwaahum واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون من يا محمد نغا اتي سي نيت ني نغا اتي سين ديغنتي سي لي يالا واتي تي بول ديم دي توب بغ بغ نيت ني تي نغا مويتو نيت لي جاد لولا ليما واتي سي يو نيت ني جاد لولا اسلف سي ليما واتي سي يو ba dina gëna itté ci aya gi moy batu an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk nga moytu nit ñi fitna la ba jadd loola ak lepp lu bokku ci lima wacc ci yow loolu limi tekki moy islam dañ ko wara jël lepp kene wërte jëfé li bayyi ni ganna buñu gisé mbokk yi teddi ganna buñu gisé dëgg yi mu leer nañ ci doon gu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam don yonenti di sen sang lettram bi bimu andi moy lettre lettre yi dafa melni diine yi jekkone ñew islam tax dafa melni yonenti jekkone ñew islam tax islam leen taxone ñew dafa melni dañu ñewon di def liñuy wax préparer terrain bi pour bi islam ñewé fekk liggey bi gëna yomb gannaaw lolu buñ ci am ay tektal yu leer ba nga xamne bu fekke mununo wax na yonenti bi dong modi yonenti man nañu wax ne mom dong lañu yoni ci nit ñi ñepp amul ceki yonenti budul mom ci saw xet lañ la yoni gannaaw buñ xamé lolu lepp kon xamna ne ku wedd lettre sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wedd nga molam lettre bay ko asman amul ben chrétien ci rew mi amul ben juif ci aduna bu la ci rew mi kepp ko weddi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam weddi nga jeji weddi nga moïse weddi nga isa weddi nga musa ganna lolé bu mu léré nañ ku weddi islam weddi nga mbolam dini bay ko asman kon yaakaru mané turu waji sabé joji ñi wax salman rushdi mu ñu rebb mi yaakaru mané ahmatina barab ci suñu waxtaan wi té man buguma yégg ak yeen ci nguuru borom bi tabaarak wa ta'ala ci yaatuk asmanu gem yalla yeg ak yeen ba ngeen ag ci daraja yonent ngeen xam ci mom aslef yeg ak yeen ag ci ki nga xamne ci mom lañu yune ci nit ñi ñep ba seeni xol kontane ngeen yeg ak taxé seen xel xol neex seen ru yeg bonheur ngeen ban neexu ci neexiti leeri gem yalla ma yobul len ba fofa ba nopi di len waccewat ba ci ay sobe ay salté ay maliki salman rushdi yennak ca seni kefer ak weddi te weddi wo dara luddul deug di dina leer ci aduna bi waye di ngeen ma bal rek ma laaj salman rushdi al mal'un mok sangam ya ca gannaawam lan lañu meuna wañi ci martaba yonent bi ko xamne yaay yonent bi ko xamne bu adama dekke boko ne kuy muhammad mun la moy diw te denkane yon nako bu nu wax dekke boko ne moy kan mun la moy ahmad bara sangam lay dekk te wax na mbiram te denkane won nako bu ibrahima dekke nonu bu musa dekke nonu bu isa dekke won nonu ko xamne moy yonent yi yalla ag ci fonk ko bana yonent yi jayantale nak man ci ne ku fekke jamonom dang ko dimbali ndax jayant yi ndax nangu ngeen ñu ne waaw mu ne séré leen te man yalla bokk na ci séré yi gaani yalla bu séré ana salman rushdi khalim ak salman rushdi